وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون سورة النمل کی دو مضمون را روانو یو مضمون داو چ عالم الغیب اللہ دے دے وضاحت اللہ کو پو واقعہ دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و دا سلیمان علیہ السلام چیزا دوار جلیل القدر پیغمبرانو خود دی دا غیب و دا حالاتو نا نو خبر شوی دا دی صورت دا دویم دعوی اللہ ذکر کرا دی نمخ کے یاتنو کی قل لا یعلمو من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون اللہ اعلانو کو چیسمانونو والا وزمکی والا د غیب نه ندی خبر الله وی زه خبر ما ما ته پته لګی لری او نږدې پټ او ښکارا بهر او د چا په سینه کې الله وی دا ما ته یو شان ښکار دی خو انسانان په دې باندې نه پوهیږي پیریان نه پوهیږي ملائک نه پوهیږي انسانان د ځان نه ندی خبر چې مونږه قبر کې پراتی یو کله ورا پاسو دغه سي عمده دعوه الله دې روانو اولو آیاتونو کې وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين هم دا دعوة اللي بيا ذكر قي إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل لا ترغيب للقرآن وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين دينا بس الله بيا إشارة في مسألة القيامة قرآن تا دا اللہ دین تا چسوک جوڑی گی اللہ دا غی پذلون کے نابت واشی دا دا چاپا بیان باندے دا چاپا خبرو بانے دا چاپا دعوت بانے دا چاپا تبلیغ بانے ندا اگر کام بیا ولی ندی آغی بانے دا اللہ را طرف نیو فریضہ دا آغی اخپل فریضہ دا کی یو انسان حق ترا غستلو په حق باندې دا غو درې دلو په حق دا غی ایمان راوړلو تا دا الله په اختیار کې هغه نرستو بیا الله احوال ذکر کړي دو اخرت و اذا وقال قول سر اول دا نفد علم غیب او اثبات علم غیب الله له وان ربك او یقینا رستا لیعلم خام خاپویگی ما تو کن صدورهم پاغ سبانی چپٹی سینی ردی وما یعلنون او پاغ سبان دی چخکارکی دا مخلوق یا خکارکی سینی دا خلق دا جملہ اللہ دا سی ذکر کرده چی دیر موقع دا جملہ دا دیر کلک خبر دا یو خبر چی اللہ مضبوطی نیو اغی کی روڑی ان دا انم دا کلام دا تاکید دا پارا رازی دویم لا یعلم لا میروڑ دا لام دا تاکید دا پارا رازی دویم ما تکن صدورهم دا ما عام دے صدورهم نسبت اللہ کی سینے دا مخلوق نو دی مخلوق کی ہر سوکھتا پدے کے انبیاء شتا پدے کے اولیاء شتا پدے کے علماء شتا پدے کے بادشاہان شتا اس دچا پسینہ کی چپٹا خبر ادا کاغا نبی دے کاغا ولی دے کاغا ملا دے کاغا طالب دے کاغا بادشاہ دے اللہ وی دے راز نہ خبر او خبر اللہ سور مضبوطی نو جملہ مؤکد و ان ربک او بے شک یقینا ربستا لا یعلم خامخ پویگی ما تکن صدورهم پاغ سبان دے ما عام دے ہر خبر چې د انسان په ځل کې رااله انسان په دې ځل کې راوستي دا د انسان راز دی او په سینه کې پروت دی او انسان هم داسې دی چې دا بدن دا هغه بوچو خو دا خبره دا هغه د سینې نه نه روزي نه الله وي ته به یې نه راوباسې خو ماته پته ده او ورځ ته قیامت را روانه ده داسې چې دا وحصل ما فی الصدور اخری سورتونو کې راځي الله وی دا پسینو کې چې سدینو دا برابر سره شي نو دې پته خو تر قیامت تر ورځې پورې چاته نه لګي خو الله وی عزت خبره مچ ستا په خله باندې سدي او ستا په سینه کې پټ سدي لا یعلم ما تکن صدورهم پیغمبر اظهار نه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې سخت راغلی دی او تیر شوی دی نو سه اظهار نه کړي خو اللہ پیغمبر ته دینه مخ کې وی غنه ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون اللہ پہ پوو چې ما پیغمبر خپه دی د پسینه کې دا بوج دی د پسینه کې دا غوټه جوړه شوې ده د سورته نحل په اخر کې هم الله پیغمبر ته وی خپه کیګه ما الله دې پیغمبر لرا تسلی ولې ورکی دا غه د سینې دراز نه خبر دی چې د پسینه کې سره راځي دا څه تیریږي سوره غم دی سوره فکر دی سوره درد دی الله ورته وي خفه کیږم ځای په ځای پیغمبر له الله تسلی ورکوي ولې دا هغه د زړه او د سینې د راز نه الله خبر دی انسان ته نه دی خبر او هغه به چاته نه ویلي ستا په سینه کې چې څه راز دی او مثلا هغه یو مخلوق ته که کین یو ګیله جوړیږي ځکه ته به خپل درد ښکاره کوې مخلوق ته یو انتہائی غم دے تا پزڑ کے دے سوکھ تین دی خبر تا گاونڈی خبر کو تا پوجرا کی ہوئی تا پجومات کی ہوئی دا گلی مانی دے شو روکڑی خدا دا عام خلق کو کار دے دا نبی پجب ادا نہ چتراغلی دی چمات تکلیف رو رسے نہ چاہتا شکایت کرے دے ذکر پدی خبر و مان اللہ خپ کی دا راز دے خو اللہ راز نظر خبر ہے او دا سے دا عام انسانیت لا یعلم ما تکن صدورهم اللہ وی دا دی سینی چی سو پرٹی نو پاغی زپویی گما وما یعلنون او پاغ سبانی چی دی اخکارکی و سرگندگی سورت انعام پاول کم دا تیر شیو اللہ وی تا چی سکے پا دی بانی زخب ہوئی کاغش پدا و کاغر وزد وما یعلنون سچ پا دی جب بانی تا وی ناغو ملا تخکار دی او چی سن نوی ناغو ملا تخکار دی دویم وما من غائبۃ فی السماء والارض او نشته دے هس یو پٹی دن کے هس یو غائب دن کے نہ برا او نہ کتا الا فی کتاب مبین مگر دا اللہ پا علم کی خکار دی الا فی کتاب مبین سورۃ انعام کی تیر شو ما تسقط من ورقت دون نے او پان اندر غور پدی زمک بانی وچھو لون اللہ وی ہر یو شے دا ہر پانی نظر خبریم دا ہر یو وچو لن نظر خبریم دا زمان پہ علم کی اختیار دی دلتا اللہ وی وما من غائبتن دیکھ میں عموم دے اللہ وی نشتا حس یو پٹی دن کے نبرا و نخکتا اللہ فی کتاب مبین نی نبی پٹولی شے و نی ولی پٹولی شے و نی امتی پٹولی شے و نی بادشاہ پٹولی شے و نی مولا پٹولی شے نبرا و نخکتا نہ ملیک و نہ پیریان وما من غائبت دا سی او شی بنی چې دا اللہ دا علم نا غباری آب دا اللہ دا علم پہ ہاتا کی انسان نہ ڈیر سزو نہ پٹتی نہ جنات نہ ڈیر سزو نہ پٹتی نہ ملیک و نہ ڈیر خبری پٹی تھی او اگی تے پتہ نشتا تمام ملیک دا اسمانو تے نہ تاپوسو کا دا قیامت نو ایت علم نشتا نہ پیریانو تے نشتا نہ انسانانو تے نشتا پہ انسانانو کے انبیاء تے نشتا او دغسی نور ڈیر خبری دا غیبنا اے سوک نہ خبری کی بغیر دا اللہ نا وما من غائبت الا فی کتاب مبین دا دا اللہ علم دے و دا غین تعبیرو کو پا کتاب سرا مگر پا علم دا اللہ کی خکار دی لکہ کم شے چی کتاب توخی جنو دا محفوظ دی وچی دا اللہ علم دے خود دے محفوظ ترغیب القرآن انا هذا القرآن یقینا دا قرآن یقص على بنی اسرائیل بیانی لولی پا بنی اسرائیل بانی اکثر اللذی اکثر آغسو اہم فیہ اختلفون جدی پاغی کے اختلاف ہو جگڑی کئی دا بنی اسرائیل ہو جگڑی پا سکی وی آقا دا اللہ پا توحید کی وی دا انبیاء و سر جگڑا وا او دا غید نبی پا حق عیسیٰ علیہ السلام و سلام پا بارکی ردی عیسائیانو جگڑی وی کن نو یوی ڈلی باوی عبداللہ و رسولو دا دا اللہ بندر دی دا اللہ پیغمبر دی بلی ڈلی باوی هو اللہ اگی باوی اللہ سوکتے عیسیٰ ابن مریم دی عیسیٰ ابن مریم سوکتے اللہ دی دا اسمانون نراغلی دی او دلتے عیسیٰ علیہ السلام و سلام شکل اختیار کردے دی اگر پا وجود کے وردن نشوے دی اگر پا جسم کے دا حلول قائلو بلی ڈلی باوی نا تاسو غلط شوئے ابن اللہ دا اللہ زیه دے او چی دانی نوی پلار راتا او خی بلی ڈلی باوی نا تاسو دوانا پا غلط ہے آل حدری دی اللہ عیسیٰ او مریم ان هذا القرآن یقص على بنی اسرائیل سورة آل عمران گو رہے سورة نساء گو رہے او دا سی اللہ ردی مسئلے وضاحت کرے دے او ردن علی النصارہ پا دی نصارہ و بان انتہائی رد کرے دے اللہ پا ہر یو آیات کے و پا ہر یو مضمون دے عیسیٰ علیہ السلام و سلام چکل اللہ ذکر کی مثالوں نے ذکر کی چی دا خود آدم علیہ السلام و سلام بچے ہو دا غن وسے ہو آدم علیہ السلام و سلام دا خور نے پیدا ہو دام دا خور نے پیدا دا بشر ہو لیکن سنگ چاہم انسانان دیو کتا سو داوائے چی پلار نو نو آدم علیہ السلام و سلام تے اگور نئی پلار وانی مور تمام انسانانو تا اگور اگی سنگ پیدا شوی دی تمام انسانیت تا اگور اگی سنگ پیدا شوی دی پلار مشتا و مور مشتا دا خو اللہ خپل قدرتون اخی چی بغیر دا مور و دا پلار پیدا کولشم نو بغیر دا پلار پیدا کولشم دے مثالی دی قرآن ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل قرآن پا بني اسرائيل بانی ام آغا خبر چی غیب کی جگڑی کی ام اقو تعالی بیانی يقص على بني اسرائيل اکثر الذي فيه مختلف يختلفون فخواه مليانو اختلافی مسئلی ما بیانوی نو چی اختلافی مسئلی تینا لری گی پات اتفاقی شوی نو اتفاقی دا خوار چا مندل چی اللہ خالق نو مکی مشرکین دا نمندل چی اللہ خالق آغی دا نمندل چی باران اللہ وری اگی دا منل چې باران الله وری اگی دا منل چې زمکا او اسمان الله ټینګ کړی دي مارغان هغه پیدا کړی انسانان هغه پیدا کړی پیریان هغه پیدا کړی ملائکه هغه پیدا کړی او ټول دا حمد و ثناوی دا جګړه پس کی دا نو یو خبره و چې د مشرکانو او د پیغمبر په غی کې جګړه و او غدا و چې غی وی دا نورم دا اولیا دا غوسان او دا قطبانو دیم سکولی شي کنه دیلو مل الله سنه سے اختیار ور کړی دي اگی دانوی چی دام پیدا کون کی دسمانو نو دزمکو دی ناگی خالق رازق مالک اللہ مانو اختلافی خبر چی تن نکی نو دام بیاورا لگلو تا خوڑا وجد نشتا دا خوچ دنیا کی اختلاف پیدا شنو ضرورت راگی اللہ پیغمبران رو لگلو او دیو اختلافی خبری بانکی نو پا مانزو کی خوچا جگڑا نرکڑی پر وجہ کی خوچا جگڑا نرکڑی چی یو اشتا و بلوی نشتا یو وی درمدان مبارک میاش روجی و میاشتا فرد و بلوی تروسه پورې پدې کې چې جګړې کړې دي جګړې پدې کې دي چې دا پیر بابا سره کولې شي او کنه نو مشرکان وی او کولې شي دې سره اختیار شته دې د برخي خوندان دي دې نه زولې دي انبیا دې لاره لې نه ما له برخي خوندان مګورې ما څوک نه زولې نه دي زه په خپل خدای او الوهیت کې یوې ما زما طاقت دې زما علم دې زما اراده ده زما او رم ده هر چا ده حال خبر مو هر چا ته زو رسمه او ده هر سما یواز پیدا کړی سو کوم را سره صدر او شریک نه چار سره امدادوم نه لري ولی ما ده وچی شریکان ګوره نو دا قران اختلافی خبر بنی اسرائیل ته مخه تا کی چې تاسو خپل پیغمبر ته الہ وای تاسو خپل پیغمبر ته الله زی وای نعوذ بالله لقد كفر الذين كفروا ان هذا القران يقينا دا قران يقص بياني لولي على بني اسرائيل فبني اسرائيل واني اكثر الذي اكثر مثلا خبره هم فيه يختلفون جدي باغي جگڑی کئی وانه هو بشک دا قران لهدن خام خدا ہدایت تے خام خدا لار سمون کے دے لهدن قرآن دنیا تراغلے دے او دا ستا دا پارا حاجی دے قرآن دنیا تراغلے دے او تا غخت او دا اللہ نا چا اللہ ما تا ہدایتو کہ اللہ وی قرآن میں دل درک دا ہدایت کتا ہدایت گواڑی نو دا ہدایت یا مانا دادا چا سم لارو نو سم لار قرآن سم لار خودن کے چا ہدن مستر پا مانا دا حدیث رشی نو سم لار خودن کے قرآن دے ہدایت پا مانا را توفیق سرا تا دا اللہ نے توفیق غخت ہے وکانا چاہے دن السرات المستقیم اللہ مون لے توفیق راکی اللہ وی توفیق میں دل درکو و انہو لہو دن دا قرآن تونی ست رخ کی دا سنی سر یو دے کا دا سدکا پا دی بانی عملو کا دا تا پا ملک نافذ کا و انہو لہو دن لار سمعون کے دا دے سورت بن اسرائیل کی ردی سپت تیر شو ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام تا مضبوط لار گوری په دنیا کې مضبوطه او نیغه او برابر لار گوری هغه چې الله ته رسیدلی ده هغه که په هغې باندې انسان روان شي نو جنت ته به رسي د الله سره به دې ملاقات وکړي خوشحالۍ او نعمتونه به ورته د هغه جان حاصل شي نو هغه دا قرآن دی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم که په دنیا کې مضبوط شریعت غواړي نو مفسرین معنا کوي دا قرآن شریعت دی ته پکې د بل ځای نه څله عین جوړی چم راجمہ کے سیاسیان راجمہ کے ملیان او غیب یو اتفاقی این جوڑ کی او پا غیبہ نبطول دسخطی ہو کی دا آئین شا تکا او دا آئین دا اللہ راوالا چی بای زمونگا استاسو با اغا آئینی چی کم آئینو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینہو لہو دن تا تا لار خی کنا اللہ تا رسی پیغمبر تا رسی دا تمام انبیاء و لار پا دی قرآن کی دا تمام انبیاء و عقیدہ هغه دا قرآن دی و انه له دن موسی علیہ السلام د دې کتاب صفت کړو عیسی علیہ الصلات والسلام دا کتاب خلقو ته یاد کړو چې دا سیو پیغمبر را روان دی او په هغه باندې ودا قرآن نازلیږي دې کتاب سره آسمانی ټول کتابونه ختم شو ولې دا نه راخوخه تور لوی کتاب الله تعالی درکو و انه له دن دام جمله مؤکده ده یقینا دا قرآن له دن خامخا دا نیغلار ده خامخا دا ستاسو راهنمایي کوونکی دی ورحمت للمؤمنین اور رحمت دے پارا دا مومنانو دا چا دا اللہ رحمت بدیش نن دا مسلمان بدیش دا اللہ رحمت سر دا دن لگی او دا سوالو نبکی چی رحمت کا ارجو رحمت کا نرجو اللہ ستا رحمت غوارو اللہ ستا رحمت دا مونگا نو چی تا دا اللہ رحمت غوارو نو رحمت دا دے کنا خستا مخی دا پروت تے اخ بجمات کی پروت تے ورحمت للمؤمنین ہدایت تے اور رحمت تے لپاره د مؤمنانو للمؤمنین پدې کې چې تاسو خاص کړی دي چې دا رحمت تے للعلماء لپاره د علماء دا رحمت تے لپاره د ملوک د بادشاهانو دا رحمت تے لپاره د صحابه دا رحمت تے لپاره تابعین دا رحمت تے لپاره د خیر القرون نا ورحمت للمؤمنین د قیامت تر ورځې پورې چې څوک ایمان وروړي په الله او په پیغمبر په آسمانی کتابونو باندې او په قیامت باندې الله وی دا رده لپاره رحمت ورحمت للمؤمنین دار سکنوی چې قران چې تر خاص خلق د پاره دی او بس د غیټه کړه او غیټه نازل شو غیبه زدکی او غیبه بل تخی او بس نه دار تمام مؤمنانو د پاره رحمت دی د دې وجه نه مخکې سوره توبه کې تیر شی او سوره یونس کې تیر شی الله وی فبذالک فلیفرحوا فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قل بفضل الله وبرحمته دا زما فضل دی دا زما رحمت دی ور دنیا بادشاہ بدی خوشاله شه و عام خلق بدی خوشاله شه مولیان و طالبان بدی خوشاله شه خوشالی او که بدی باندې و خیر مما یجمعون دار دنیا د مال او دولت نه غوره دي ځکه هغه به ختم شي دانه ختميږي کور بدی ختم شي جیداد بدی ختم شي بادشاہی بدی ختم شي او سور ودی دي اخو یاری کی د کور بار نشه راوته کله د یو نه یاره او کله د بل نه یاره او چې دا د سرینو بادشاہی دی چانه مې یریګا دا قبر کې متاثر دی او په حشر کې متاثر دی او ان شاء الله جنت ته بدرس یا له بده کړی دی چې زیاته دی ورسی له هدن ان ربک یقینا رستا یقضی بینهم فیصلہ بو کی پمیند دی کے بے حکم ہی او پخفل فیصلے سرا یقضی بینهم بے حکم ہی حاکم اللہ دی او ان الحکم الا للہ دنیا کی داغ فیصلہ نو سبا پا میدان دا قیامت کم داغ فیصلہ نو اللہ دا بلچا پا فیصلو فیصلہ نکی اللہ ویزو پخفل فیصلہ کم وہو العزیز العلیم او دغا اللہ ری زور ورو پوا فتوکل علی اللہ دا دی مسئلے پا رسولو کی دا دی قرآن پا رسولو کی پیغمبر بروسو کا پا اللہ باندے انکا علی الحق المبین یقیناً تا پا آغا حق بانے چاہا بالکل سرگن دے واضح دے یا واضح کون کے دے او حق مبین سرے دا اللہ توحید دے حق مبین سرے دا قرآن دے انکا لا تسمع الموتا بے شک تنشی اور اولے مڑوتا الموتا تا کفار مفسرین راوالے ورر تفسیر ورر دے تا کریمہ دلان دے تا دے مشرکان واللہ تشبیح ورکڑی دے دا مڑو سر اللہ پیغمبر توی تنشی اور اولے مڑو تا دا دا خبرون دا مڑی نا یادائی دا کفار یادائی چھ دا دا سیدی لکا مڑی فکما ان الموتا لا یسمعونا لکا سنگا چھ خبرونی که مڑی نوری نو دارنگ پیغمبر دا مشرکان و کافرانو تا دی تنشی اور اولے زکر دا مڑی دی نو مڑی خو اوری نا یو اور اول دی او یو اوری دل دی دی یو تا متعدی و دی بل تا لازمی وی چه کلا تو لگی او یو سری تا دا خبر واو رای ناغا بی واو ری چه کلا و تا او رول نشی ناغا بسو واو ری اللہ پیغمبر تاوی تا ملو تا نشی او رولی نموڑی بیسو واو ری دا غا مثال اصل کی دا کفارو دی مثال اللہ ور کرده دا کفار مشابه کردی دا ملو سرا نمڑے نوری دیم نوری انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء او نشی اور ولی کنو تا آواز یو سڑے کون دے نو تل گیا یارو دا پر لور سپیکر و تا دا پا دیگو کی دا خواگا اوری نا قوت سامعہ دا مکمل ختم دے تب وہ تصور ہے یو سڑے لون دے قوت بینائی دا نشتا قوت شنوائی دا نشتا دا اور دو طاقت نشتا دلی دو طاقت نشتا او طاقت یو شی مخی تکڑ دے چھو دا والا دے تو گورا تو تی وینی دا رنگو تی نارنج دے او زیڑ دے ہاں وی ما سلی دلی دخو پسترگو بانی لونی ما چی وینی نو تبای وطا پوخای چی اوری نو تبای وطا واوری نو چی اغا کون دے نو سب وطا واوری دا اللہ مثالو نا ذکر کی دے مشرکانو کفارو چی دا پا حقیقت کی دا سی دی دا زلو نمڑ دی کم خلقو چی حق نوری حق تا نرا گردی حق دا حق انابت پا کی نشتا دا اللہ پا نزبانی غمڑ دی دا اللہ پا نزبانی که وگو نشتنو دا کان دی دا اللہ پا نزبانی که سترگشتنو هم دا لانده دی و دا دغی لونوالی و دا دغی مرگ نده اللہ طول مسلمانانو سا دی چی یه جوان دی و اللہ وی مرد دی حواس برابر دی و اللہ وی دا خو کون دی اللہ وی دا خو لون دی پا سترگوانی نو دا ولی چی سبا دا دی حق نتلاده نو سبا پا قیامت میدان کی ال تبا دی لون پاسی دی با لون پاسی اگر کر دنیا نا روخ تلی دی ولی پا دی روخ سترگوانی پا دی جوان بانی چی اللہ دا تغور کرو پاندو شپیتا کالا در دی جوان نسکار واغست ده سو نکر لکسنگ چی مره پا قبر که پروت تای وغیس نکی ده سفیده حاصل نکرنو ده دی وجن اللہ پنیز بانی دا مره مر پاتش و ده قصی بایی انکا لا تسمع الموتا حدیث تا عیشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ هم دلتا مفسرین ذکر کرن نبی علیہ السلام پا قلیب بدر کی چی بدر کی کم مشرکان او جلی شو ناغی پا یو کندک یو کیتا ور غردول پیغمبر در رو داغی سر خبر کولی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یا رسول اللہ تا دی خلق سردا خو مردار دی سر تا خبر کی دی اوری پیغمبر و تو آو دی وخت کی دی ستا سنا خاوری کله چرا له عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ته دا خبر او کړه نغی و تو تاسو په عربی پویږي د پیغمبر د دی خبر مطلب دار چې انهم الان يعلمون دی وس خپوش لکه سړی چې جوان دی نه دینه پویږي چې خبر کی سری سوال منکر او نکیر دے خود اس نام نرے خبر خبر چھے قبر تا کس شو ندتا و بیا رستو پتاو لگی چھے واقعی قبر یا عذاب قبر یا سوال او جواب دا قبر دا خو حق تی ځکه چې هر څه مخې ته رالو مرګ و تلا نه دی راغلی. نو چې کله د عزرائیل علیه الصلات وسلام ولیده په یو شکل کې نو دی پوه شو چې مرګ خو راغی. د پیغمبر د خبرې مقصد دا او دویم دا چې مفسرین ذکر کوي د پیغمبر معجزه وه هغه وخت کې هغې الله پوه کړو ژوندي یې کړو په دې الله ښه پوهېږي. پیغمبر ورته هغه خبره واوروله. پیغمبر خو اوښ ته هم خبره اورولېده او حیوانو. پیغمبر اوسۍ ته هم خبره اورولېده حیوانو. پیغمبر ګټې ته هم خبره اورولېده او هغې کې ثانه وو. د احد غر دی او پیغمبر ورته وي اثبت احد. دا دې احد ته پیغمبر لګیا دی دې غر ته وي کلک شه مضبوط شه هغه باندې زلزله راله خوځېده. وي ته ولې خوځې؟ تا ته پته ره په تا باندې څوک دي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام خو ګټې ته هم اورولې دا کله چې د پیغمبر معجزه وه. او کله کله داسې هم شوي چې الله پیغمبر ته وي انک لا تسمع الموت مړو ته ته نه شي اورولې دا ستا په اختیار کې نه ده. الله وي دا زما خو خره دا زما په اختیار کې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام آواز الله د قجوري منډی ته هم اورو. مسجد نبوي کې منډی وه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ډډه واله او یو پیر پاسه کې ناسته چې د جمعې په ورځ باندې به خطبه لوسته چې کله پیغمبر د هغې نه جدا شو نو د هغې جړا صحابه واورېده په جومات کې. هغه وچې منډی جړلو چې نن پیغمبر راغی او لاس یې پکې کېښود نو هغه منډی غلې شوه. پیغمبر خو وچ لرګي ته هم اورولې شو. وچ لرګي ته هم خبره اورولې شوه خو په معجزې سره. نو په معجزې سره بس د مړو سره هغه وخت سره خبرې وکړي الله تعالی ژوندي کړي. نن دا غینه پوره قصه جوړه ده په امت کې وګوره مړی اوري نو چې په قرآن سړی نه پوهېږي په حدیث سړی نه پوهېږي. عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها چې کله دا معنا وکړه چې د دې دا معنا نه ده د دې مطلب دا ده چې دوی اوس ښه پوه شو په هغه څه باندې چې پیغمبر به ورته وي او دوی په ضد او په عنات باندې ولاړو. نن ورته پته ولګېده په قبر کې چې دا خبره حق ده. صحابه بس غلي پاتې شو. دې ته وایي اجماع سکوتي. د صحابه او اجماع سکوتی په دی باندې چې مړی نه اوري. به هر حال انک یقینا ته پیغمبر لا تسمع الموتا نشی اورولې مړو ته ولا تسمع الصم الدعاء او نشی اورولې کڼو ته آواز اذا ولوا مدبرین کله چې واوړي شا کوونکی. وما انت بهاد العمی او نه ته لار سمونکی ړندو ته عن دلالتهم داغی د جهل نه داغی د گمراهی نه. ان تسمعو تنشی اورولی الا من یؤمن بآیاتنا مگر هغه چاته چې ایمان راوړي زمو پایاتونو باندې. نو چې زمو پایاتونو باندې ایمان راوړي نو الله وی دا ژوند دی او ژوند دی اوري لہذا دې ژوند ته تاورول شي. فهم مسلمون نو دې ایمان راوړونکي دای گردن نهاد او د پیغمبر اواز ته دغه خبره دغه کې خودونکي او گردن نهاد د الله د حکم تابعدار. بهر حال وان ربك يقينا رستا لا يعلم خام خفويگی ما تكن صدورهم پاغه سبانی چ پټیه سینینری و ما یعلنون او پاغه سبانی چ خکار کیه. و ما من غایبه فی السماء والارض نشتا حس یو پټی دن کې نه برا او نخ کتا الا فی کتاب مبین مگر په علم د الله کی د خکارا. ان هذا القران بشک دا قران یقص علی بنی اسرائیل بیانی او لولی پا بنی اسرائیلو بانی اکثر اللذی اکثر حاغا خبرهم فیه اختلفون چی دی پا غی کی اختلاف و جگڑی کئی. و انہو بیشک دا قرآن لہو دن و رحمت للمؤمنین خامخا اہدایت تے و رحمت تے دپار دا مومنانو. ان ربکا یقینا رفستا یقضی بینہم فیصلبو کی پمین ددی کی بحکمی پخپل حکم سرا و هو العزیز العلیم او دغا اللہ دے غالب او پوا. فتوکل علی اللہ بروسو کا پیغمبر پا اللہ باندے انکا علی الحق المبین یقنن تا پا حق کار باندے. انکا لا تسمع الموتا یقنن تا نشیو رول ملوتا ولا تسمع السمت دعا او نشیو رول کنوتا وادو اذا ولو مدبرین کلچ دی وولی شاکا ان کی. وما انت بهاد العمي او نيتو لار سمون كيرلندوتا عن دلالتهم داغي دا گمراهينا ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا نشي اورو لتو مگر هغه چاته چې ایمان راوړي زمونږ په آیاتونو باندې فهم مسلمون پس دی گردن نهاد